Radio 1. Lara Billy Rensen. Een hele goede middag. Komend uur in Nieuws & Co. De luchtvaartsector heeft zich een doel gesteld. Binnen 30 jaar moet de netto-uitstoot van broeikasgassen nul zijn. Hoe gaan ze dat doen? En natuurlijk praten we u bij over de Russische raketaanvallen op veel Oekraïnse steden. En de nasleep daarvan. Jelle Visser nu eerst met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen en 64 mensen gewond geraakt door die Russische raketaanvallen. Het aantal slachtoffers zal na verwachting nog stijgen. Veel landen veroordelen de aanvallen. Zo hebben premier Rutte, de Franse president Macron en de Duitse president Scholz gebeld met de Oekraïnse president Zelensky. De Europese Commissie noemt de Russische acties barbaars en laf. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken benadrukt dat Nederland Oekraïne blijft steunen. Uiteraard, zoals we dat al eerder hebben aangegeven, met wapens, met helpen met degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn voor het gerecht te brengen, humanitaire hulp. Maar bijvoorbeeld ook vandaag in de Verenigde Naties opnieuw aangeven dat hier geen pas voor is en daar ook een nieuwe stemming organiseren. De Russische president Poetin zei in een televisietoespraak dat de raketaanvallen een reactie zijn op de explosie op de Krimbrug afgelopen weekend. Sommige Russen vinden dat Poetin nog harder moet optreden tegen de Oekraïne en tegen de NAVO, vertelt correspondent Iris de Graaf. Hij heeft natuurlijk de afgelopen tijd een mobilisatie al aangekondigd, maar hij heeft dit weekend bijvoorbeeld ook een nieuwe generaal benoemd tot opperbevelhebber van de zogenaamde speciale militaire operatie. Een beruchte generaal die aan het hoofd stond ook van Syrië en oorlogen in Tsjetsjenië. En we zien dus nu vandaag voor het eerst sinds februari weer zo'n grootschalige aanval, onder andere ook op Kiev. Dus het lijkt erop dat ze een nieuw pad zijn ingeslagen met nog harder optreden dan dat ze tot nu toe hebben gedaan. De Nederlandse en Belgische politie hebben 6 mensen aangehouden vanwege de handel in een illegaal medicijn tegen kattencorona. Een Belgisch stel bood het geneesmiddel aan via Facebook voor €3.000. In België is een 40-jarige Nederlander veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van een agent. Dat gebeurde in 2018 in het weekend dat in Spa de Grand Prix Formule 1 werd gereden. En een man van 60 uit de Lier is gisteren overleden in een onderwatergrot in de buurt van Toulouse in Frankrijk. Hij was aan het duiken. Hoe het duikongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Het OM eist 3 jaar cel tegen een man van 28... wegens de verkrachting van een vrouw van 76. Het is een unieke rechtszaak, want de verdachte is de helft van een één-eigen tweeling. En dat betekent dat hij bijna hetzelfde DNA heeft als zijn broer. De verdachte wees zijn broer aan als de dader. Het Nederlands Forensisch Instituut is daarom enorm lang bezig geweest om toch een verschil te vinden tussen de twee mannen. Het onderzoek wat wij hebben uitgevoerd heeft bijna 2 jaar geduurd. Het onderzoek bestaat uit heel veel stappen en iedere stap hangt weer af van het resultaat van de vorige stap. We hebben ook de tijd genomen om analyses dubbel te doen, verificatiestappen in te bouwen om een zeer zorgvuldig proces door te lopen. Een DNA-code bestaat uit 3 miljard letters en het NFI ontdekte dat er 5 verschillen zitten in het DNA-materiaal van de één-eigen broers en wees dus 1 van hen aan als verdachte. De situatie voor alleenstaande kinderen in het AZC in Ter Apel is de afgelopen maanden verslechterd. Dat concludeert de kinderombudsman Margriete Kalverboer. In een brief in handen van RTV Noord schrijft ze aan staatssecretaris Van den Burg dat de situatie verder uit de hand is gelopen ten opzichte van de maand april. Zo verblijven er tientallen kinderen dagenlang in een wachtruimte en slapen ze op stenen vloeren of in een stoeltje. Kinderen zouden grauw zien van vermoeidheid, onvoldoende te eten krijgen en niet kunnen douchen. En dan het weer. In het oosten van het land kan nog een bui vallen. In het westen is het droog. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af. 8 graden aan zee tot zo'n 2 graden in het binnenland. Lokaal kan er ook een mistbank ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft dan droog en wordt zo'n 16 graden. En op de weg, hoe is het daar? Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Nou, vanmiddag zien we vooral vertraging op de wegen rond Rotterdam en in het zuiden van het land. Maar ook elders zijn wel wat problemen. Zo gebeurde er een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld. Het oponthoud is daar nu 3 kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Bij Utrecht op de A27 vanuit Almere tot aan Houten. 10 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Er stond een tijd lang een kapotte auto op de rijbaan. En op de A58 naar Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd bij Oorschot. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is 1 uur vanaf Tilburg. Omrijden kan het beste via Den Bosch. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand. Geen onverwachte kosten, wel onverwacht leuk. Go-kart feeling zit immers standaard op iedere Mini. En voor dit bedrag wordt het alleen maar leuker. Ga naar mini.nl. Nu in Stedelijk Museum Breda, Nachtvlucht van Pieter Laurens Mol. Speels, poëtisch en gelaagd. Met bijna 200 werken van deze intrigerende kunstenaar. Voor meer info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Private lease je nu een Mini Electric? Dan profiteer je volgend jaar ook van €61 per maand overheidssubsidie. Dat maakt die Mini wel heel leuk, hoor. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Українці, українки, ранок важкий, маємо справу з терористами. Raketten sloegen in op meerdere plekken in Oekraïne. Dit is de vergelding voor de aanval dit weekend op de Krimbrug, zegt Poetin. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. Aanvallen zorgen voor angstige momenten in steden die lange tijd geen aanvallen meer hebben meegemaakt in de Russische oorlog tegen Oekraïne. Zoals Kiev. En daar is onze verslaggever Wessel de Jong. Wessel, hoe is het nu in Kiev? Vanmiddag net toch weer een paar uur in een schuilkelder doorgebracht. Weer klonken enkele explosies in de verte. Nou, die zouden zijn geweest van Oekraïns afweergeschut. Die schoten op drones, waarschijnlijk van die Iraanse kamikaze-drones. Uiteindelijk, het zijn is nu weer veilig gegeven. Dus de stad komt weer een klein beetje tot leven, maar een klein beetje hoor. Want iedereen volgt toch het advies op van de burgemeester om vooral zoveel mogelijk binnen te blijven. Dus het is op zich redelijk rustig nu allemaal. En je zegt, ik heb een deel van de dag doorgebracht in een schuilkelder. Wat hoor je van de mensen die je daar gesproken hebt? Ja, de spreuk van de dag is hier wel wat een vrouw op internet plaatste. En die zei, dat vat de stemming toch wel heel mooi samen. Die zei, deze dag is net zoals 24 februari, de eerste dag van de oorlog. Nou, ze hebben vandaag nog zo'n beetje langer in de schuilkelders gezeten als toen. Maar zegt ze, met het ene verschil, we zijn nu niet bang. En je voelt, want ze zeggen ja, erger dan het nu is, ja, het kan het niet worden. Hè? Want in feite natuurlijk, ja, Oekraïne en een heleboel steden worden natuurlijk nu beschoten. Wij besteden er nu aandacht aan, maar het gaat eigenlijk permanent door. Steden, Oekraïnse steden worden elke dag bestookt. Dus mensen zijn er veel resistenter tegen. Ik zag net een mooi filmpje uit de metro hier ergens in Kiev, dat mensen daar gewoon liederen aan het zingen zijn. Dus ze slaan zich er doorheen. Mensen gaan niet bij de pakken neerzitten of zo. Mm. En we zien veel aanvallen voorbij komen, veel nieuws daarover. Wat kan jij vertellen over de doelwitten die zijn uitgekozen? Ja, nou, inderdaad een heleboel. Er zouden zo'n beetje, tenminste de telling tot nog toe, zo'n beetje 70 raketten zijn afgeschoten van allerlei verschillende plekken. Vanaf bommenwerpers, vanaf de Kaspische Zee, vanaf alle mogelijke locaties in Rusland. Daarvan zou een groot aantal, ongeveer de helft zou zijn afgevangen door de Oekraïners, zijn neergehaald. Doelwitten zijn eigenlijk allerlei gewoon burgerdoelen. Huizen, gewoon appartementencomplexen die geraakt worden. Symbolische doelen. He, er viel hier een raket neer tussen het standbeeld van Shevchenko en Grushevski. Nou, dat zegt jou niks. Maar de een is de belangrijkste Oekraïnse dichter. En de ander is de eerste leider van het onafhankelijke Oekraïne. Daar precies daartussenin viel een raket. Waarmee natuurlijk de Russen eigenlijk zeggen, ja, sorry hoor, maar jullie identiteit die bestaat niet. Dus ze vallen ook echt de cultuur aan. Ah, en niet te vergeten, gewoon hele belangrijke infrastructuur. He, er ging hier in Kiev een kruisraket af. Zag ik net ook een filmpje wat vrijgegeven is. Zag ik een filmpje van hoe de elektriciteitscentrale, of het verwarmingscomplex van Kiev, hoe dat beschoten werd. Met als heel duidelijk doel volgens Zelensky om deze stad dan in de winter onleefbaar te maken en elektriciteit uit te schakelen. Nou, hier in Kiev is dat niet gelukt. Tenminste, de hele dag was er gewoon internet. Er was gewoon elektriciteit. Maar in andere steden die misschien wat kwetsbaarder zijn, zoals bijvoorbeeld Kharkov, dat natuurlijk al veel meer beschoten is, daar lag de elektriciteit vandaag natuurlijk wel degelijk uit. Goed, kan je nog iets zeggen tot slot over de reactie van de autoriteiten in Oekraïne? Want die raketaanvallen lijken dus door te gaan. Je geeft al aan, sommigen kunnen ze net op tijd uit de lucht halen. Zelensky heeft gesproken. Wat is zijn plan? Ja, woedend natuurlijk over de slachtoffers. Hè. De balans tot nog toe is zo'n beetje 10 doden, een veelvoud aan gewonden. Ja, wat ze hier zeggen, wat Zelensky zegt, is het plan van Poetin is duidelijk. Dat is nooit veranderd met die brug of zonder die brug. Het doel is om ons gewoon van aardbodem weg te vagen eigenlijk. Dus grote woede voel je gewoon. En ze zeggen ook die brug, dat is dan misschien nu een reden om meer te schieten. Maar in feite zijn de bedoelingen nooit veranderd. En ze hebben helemaal geen brug nodig om ons te beschieten. Want dat is altijd het plan geweest om ons te vernietigen. Dus hele felle reacties zie je van de autoriteiten. Dankjewel, Wessel. Wessel de Jong vanuit Kiev. Ik praat door met Mart de Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Meneer de Kruijf, goedemiddag ook. Goedemiddag. We hebben het al gehad met Wessel de Jong over die brug. Het was lang onduidelijk over hoe Poetin zou reageren op de aanval op de Krimbrug. Hij kiest dus nu voor raketaanvallen op verschillende Oekraïnse steden. Valt er iets te zeggen over waarom voor deze optie is gekozen? Nou, het wisselde eigenlijk gisteren al, toen hij plotseling de aanslag toeschreef aan Oekraïne en het terreurdaad noemde. En dat was eigenlijk voor hem dan een vrijbrief om dan vandaag ook terreur uit te oefenen naar de Oekraïnse bevolking. Maar misschien heeft het ook iets mee te maken met het feit dat net een nieuwe commandant is aangetreden in Oekraïne. Een Russische generaal die het hele Oekraïnse theater onder het bevel krijgt. Surovikin. En die heeft ook een bijnaam van hardheid en meedogenloosheid. Dus misschien zit het ook wel een beetje zijn vingerafdruk die hij nalaat. Want wat is het idee, denkt u, achter het bestoken van de doelwitten die gekozen zijn? Ja, volgens mij zit het meer op wraak dan op een militaire functie. Want dit gaat het slagveld niet veranderen. Poetin is aan het verliezen, blijft aan het verliezen tot het winter is. Maar het is meer laten zien dat die Oekraïne nog kan raken. Waarschijnlijk ook voor zijn eigen achterban. Hè, dat zo'n precies object als de brug die wordt beschadigd, eigenlijk zijn brug, dat hij ook kan terugslaan als dat nodig is. Maar de doelen die hij uitkiest zijn burgerdoelen. En daarmee is het wel weer een escalatie in die zin dat dit echt geen militaire doelen meer zijn. En niets te rechtvaardigen is volgens ethische of welke norm dan ook. Ja. Ooggetuigen vertellen over Iraanse drones die ook de afgelopen dagen gebruikt zijn. Ik hoorde Wessel daar net ook weer over. Kamikaze drones, wat weten we daarover? Ja, het is heel moeilijk te duiden of deze wordt ingezet, hoor. Omdat het toch drones zijn die niet zo'n groot bereik hebben. Maar dat zijn drones die in de lucht hangen, dus onbemande vliegtuigen, waarbij die niet terugkeren en als een doel zien dat automatisch of op bevel van de schutter schaars dat doel uit. En dan is de drone is ook geen drone meer. Daar noemen ze het ook een kamikaze drone. Die gaat op zijn doel af, maakt het kapot en is niet meer bruikbaar daarna. Precies, ja. Maar u zegt daar is heel veel onduidelijkheid over. Of die daadwerkelijk gebruikt wordt. Het is onduidelijk omdat bijvoorbeeld Kiev ligt toch vrij ver van de frontlijn af. De vraag is of je daar überhaupt kunt komen met zo'n drone. Maar ik sluit niet uit dat de steden als Kharkiv, die toch veel dichter bij de frontlijn liggen, dat ze middelen daar wel zijn ingezet. Bij Kiev zie je heel duidelijk een patroon van kruisraketten aan de diepte van de krater en de grootte van de explosie. Dat is echt grotere wapens dan zo'n drone. Ja, en wij hebben vlak voor de uitzending kunnen spreken met een ooggetuige. Die zegt in onze stad in het zuiden van Kiev, onder Kiev, zijn die drones gebruikt. Stel dat dat zo is, wat zegt dat over de slagkracht van Rusland, dat ze die Iraanse drones nu nodig hebben en gebruiken? Ja, deze drones heeft Oekraïne natuurlijk ook van een ander type wel in bezit. Dus ze zijn al tijd op het gevechtsveld. En wat nieuw is dat je ze inzet tegen burgerdoelen en niet tegen militaire doelen. Dus als dat zo is, is dat een verandering van optreden van de Russen. Maar nogmaals, uiteindelijk op het slagveld op de grond gaat het niets veranderen. Okay, Poetin is aan de verliezende hand en dat blijft ook zo. Ja, ik dacht misschien zegt dat iets over het Russische wapenarsenaal dat ze nu tot hun beschikking hebben. We weten dat de Russen wel een beetje door hun voorraden van dat noem ze dan precisiegeleide munitie heen zijn. Dus hebben ze niet zoveel meer. Daarom gebruiken ze raketten met een wat grotere lading die minder nauwkeurig zijn. En die kun je ook makkelijk inzetten tegen burgerdoelen. Want die hoef je niet met precisie te raken. Het gaat om het effect. En dat is natuurlijk wel het cynische van deze oorlog. Ja. Dat Rusland nu wat lompere wapens inzet tegen de bevolking om ze punt te kunnen maken. En de Belarusische president Lukashenko heeft nu ook aangegeven zich militair te gaan bemoeien met de oorlog tegen Oekraïne. Wat zou dat kunnen betekenen? Dat is volgens mij meer symboolpolitiek dan dat het iets gaat betekenen. Wit-Rusland steunt al Rusland natuurlijk al in de eerste fase door het ter beschikking stellen van de vliegvelden en de wegen. En de slagkracht van het Wit-Russisch leger is echt buitengewoon laag. Dus het is meer voor de symboliek om te laten zien dat ze Poetin steunen in deze fase. Enig idee wat we de komende uren nog kunnen verwachten, meneer de Kruif? Nee, het hangt er een beetje vanaf of dit ook de handtekening is van de nieuwe commandant, die Serovikin. Als dat zo is, dan zou dit nog wel een poos door kunnen gaan. Maar ik verwacht het eigenlijk niet, want de intensiteit wat we vandaag hebben gezien, dat ga je ook qua middelen denk ik niet al te lang volhouden als Rusland zijn. Goed, laten we het hopen. Dank u wel. Marten Kruif, oud-commandant der landstrijdkrachten over de situatie in Oekraïne. Wij gaan naar de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. We zien vanmiddag vooral vertraging op de wegen rond Rotterdam, bij Utrecht en in het zuiden van het land. Nou, een paar files vallen echt op. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Baarn en Barneveld, 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er waren bergingswerkzaamheden, maar de rijbaan is weer vrij. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, daar 20 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. In 9 kilometer file, daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Oorschot een half uur vertraging in 10 kilometer file. Er gebeurde daar een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Er is meer nieuws. Supporters van FC Den Bosch zijn voorlopig niet meer welkom bij uitwedstrijden. Zo maakt de eerste divisieclub bekend op haar website. In eerste instantie gaat het om 2 wedstrijden. De voetbalclub neemt deze maatregelen na de ongeregeldheden afgelopen vrijdag bij Willem II. Een paar weken geleden ging het ook al mis toen Top Os op bezoek kwam in Den Bosch. En in Amsterdam schieten de protestantse kerken mensen te hulp die hun energierekening niet meer kunnen betalen. De kerken stellen in de koude maanden hun gebouwen beschikbaar als warmteplek. Wie de verwarming niet meer kan aanzetten, kan daar op een warme plek komen werken. De kerken haken hiermee aan bij een initiatief van het Leger des Heils, zegt een woordvoerder tegen AT5. En jagersorganisaties hebben het ministerie van Landbouw en Natuur voor de rechter gedaagd, dat meldt RTV Noord. De jagers zijn het niet eens met het jachtverbod op hazen in de provincie Groningen. Volgens het ministerie gaat het slecht met de haas. De jagers die spreken dat tegen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 10 minuten voor 5:30. In 2019 gingen Marian Oskamp en Simon Heijmans in de podcast De Brand in het Landhuis op zoek naar de vraag wat er was gebeurd met de kunstcollectie van een door een brand om het leven gekomen grootgrondbezitter. Misschien heeft u hem ook wel geluisterd, die podcast, gebinged. De podcast werd een grote hit en heeft tot nu toe zo'n 4,5 miljoen luisteraars getrokken. Dat is niet mis. En nu zijn de makers terug met een nieuwe podcast en een nieuw mysterie. Op de vroege ochtend van 14 juli 1984 waait het zachtjes in Galerie Het Weefhuis in het Brabantse Nuenen. Er is een raam kapot. Door dat raam verdwenen die nacht drie werken van de Friese schilder Jopie Huisman. Dat is Jopie Huisman, nou, alsjeblieft, hier ben ik. Jopie wilde dolgraag exposeren in Nuenen. Dat is dé woonplaats van Vincent van Gogh. En hij begon te huilen. Misschien wel te graag. Hij was gewaarschuwd voor die meneer. Al snel werd er in één richting gewezen. Daar wil ik hier niet over praten. De diefstal is al even geleden, maar het werd nooit helemaal stil in deze zaak. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. En er was dat ene telefoontje. Het gaat over de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Ze liggen in een kluis in Eindhoven. De schilderijen zijn niet meer boven water gekomen. Dat is er nooit van gekomen. Shit. Nog niet. Ja, dit klinkt opnieuw spannend. Marion Oskamp en Simon Heijmans hier bij me in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Yes. Hi. Het mysterie van de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij dit mysterie? Bij wie moet ik beginnen? Nou, ik kreeg een bericht via alle social media waar ik op zat van Peter Miedema, de directeur van het Jopie Huisman Museum. Die had jou weten te vinden. Ja, die had ook eens een podcast gehoord die De Brand in het Landhuis heette. En die zei, nou, er is hier een verhaal. Misschien willen jullie er eens naar kijken. Er zijn wat losse eindjes die nog te onderzoeken zouden zijn. En ik dacht, ja, dat is een goed punt. Want we zitten nu zo 38 jaar later. De mensen die er mogelijk mee te maken hebben gehad, kunnen we nu nog spreken. Ik voelde wel die urgentie om dat ook juist nu te gaan doen. En nou, dan is mijn eerste telefoontje naar Marion Oskamp. En die was gelijk om, Marion? Ik was wel gelijk om, ja. Waarom? Sowieso om dat eens te reconstrueren en om er maar meteen in zijn algemeenheid iets over te zeggen. Het gaat over de kracht van verhalen. En er lag, net als bij de brand in het landhuis, het gerucht dat er wel degelijk een dader zou zijn. Ook al had de politie nooit iemand aangehouden of opgepakt of veroordeeld. En dat is natuurlijk al interessant. Klopt dat dan? Kunnen wij het zo reconstrueren dat we daar een oordeel over kunnen vellen? En kenden jullie de schilder Jopie Huisman? Jij? Ik helemaal niet. Niet. Ik denk dat ik hem van naam kende. En van het museum, het Jopie Huisman Museum. Nee, ja, niet echt. Nee. Dus voor ons was het ook echt een inhaalslag om ons in deze Friese schilder te verdiepen. Want vertel eens, hoe gaat dat? Je begint dan aan de zoektocht. Je moet ergens beginnen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, nou, wat je in de eerste aflevering gaat horen is ook de vraag, hè, ken je Jopie Huisman? Wat was dat dan voor man? Wat was dat voor schilder? Dat heeft Simon voor zijn rekening genomen. En op de achtergrond was ik natuurlijk bezig met diefstal. Hoezo gestolen schilderijen? Welke waren dat dan? Wat is daarmee gebeurd? Delver, het krantenarchief, is dan een prachtige bron van informatie. Daar heb je hebt uren achter je computer gezeten op zoek naar. Ja, het is en heel veel computeren en heel veel lezen, maar ook wel veel op pad. En heel veel telefoontjes. En mensen spreken. Mensen spreken, soms ook terugkomen zonder enige informatie die verder kan helpen. Dat ook best frustrerend kan zijn, volgens mij. Maar wel gewoon op pad gaan. En dat is ook het leuke, denk ik, aan zo'n proces. Maar gewoon eens beginnen en kijken waar kunnen we dat plakbandje lostrekken waar uiteindelijk meer mee gaat komen. En je hebt een theaterachtergrond, Simon. Hoe gebruik je die bij het maken van de podcast? Ja, nou, dat gaat vooral, denk ik, over hoe brengen we dit verhaal? Hoe bouwen we het vertellen van het verhaal. Precies. En hoe kom je daarin mee? En hoe heb je op het juiste moment de juiste informatie om dingen op waarde te kunnen schatten? En daarin werken wij heel erg samen. Misverstand is natuurlijk dat hebben we gezien bij de brand in het landhuis. Mensen horen acteur en theatermaker en denken, oh, dat is een verzonnen verhaal. Is niet waar. Dat is het natuurlijk niet. Nee. Dus het is een documentair, waar gebeurt verhaal, ook nu. Maar Simon heeft de gave, het talent om de dramaturgie zo stevig in zijn greep te houden dat het verhaal ook op een spannende manier of op een boeiende manier verteld wordt. Ja, het is denk ik een combinatie van welke tools gebruik je om zo'n verhaal eerst neer te zetten en verder op te bouwen. Maar ook het je voor kunnen stellen hoe iemand dat tot zich neemt en daarop in kunnen spelen. En hadden jullie bij het begin het gevoel al meteen, dit zou wel weer eens een nieuwe brand in het landhuis kunnen worden? Dat is toch een beetje. Durf je dat niet te zeggen? Nee, dat hadden we ook niet aan het begin van de brand in het landhuis. Dus dat maakten we ook. Ik herinner me dat we toen eens gingen kijken bij Radio 1 wat dat nou zou doen, een podcast-only productie. Dus we wisten ook niet hoe dat verder zou ontwikkelen. Maar er lagen genoeg elementen om uit te zoeken, genoeg dingen die nog open lagen, zodat we in die podcast ook daadwerkelijk nog nieuwe informatie zouden kunnen gaan vinden, maar dat weten we natuurlijk niet van tevoren. Nee, precies. En kom je in zo'n proces ook loop je dan tegen dichte deuren aan? Zit daar zoveel geheimzinnigheid omheen dat mensen niet willen praten, Marion? Ja, zeker. Ja? Ja, er zijn natuurlijk mensen die... Ja, wat hebben die dan te verbergen? Of waar zit dat in? Dat kan ik natuurlijk niet hard maken of hard op zeggen. Je wil graag eens met ze doorpraten, omdat zij mogelijkerwijs meer zouden weten van die beruchte diefstal. Hè? Want dat blijft natuurlijk het containerbegrip. Weet u iets van die diefstal? Ja. Ja, als mensen zeggen, nee, daar weet ik niks van, of daar wil ik het niet meer over hebben, ja, dan houdt het toch op. Ja, denk jij natuurlijk wel, daar wil ik achteraan. Uiteraard. Ja. En dat proberen we ook. Maar soms moet je ook gewoon zeggen, nee, je kan mensen... we zijn niet de politie. Nee. Nee, het zou misschien wel tot heropening van een zaak kunnen leiden. Ik begrijp dat jullie niet willen verklappen, hè, hoe dit gaat aflopen. Allebei nee, niet. Nee. Woensdagavond, hè? Dan ja, is wat première. Ja, nee, dat snap ik heel goed. Maar hoe dicht gaan jullie komen bij een oplossing van het mysterie? Kun je daar wel iets over zeggen? Of geef je dan ook te veel weg? Ik laat dit helemaal aan jou, Marion. Misschien is dit het moment waarin wij daar een beetje charmant omheen bewegen. Ja, precies. Ja. Nee, kijk, 38 jaar lang zijn er verhalen verteld hierover. Er werden mensen aangewezen als potentiële dader. Nou, dat is voor ons alleen het vertrekpunt geweest. Juist. Zijn er nog nieuwe projecten waar jullie mee bezig zijn? Kunnen mensen nog nieuwe mysteries inzenden misschien? Want zo is het dus met dit verhaal gegaan. Zo is het met dit verhaal gegaan. Ja, en ik kreeg na de brand in het landhuis enorm veel berichten van, god, daar is nog eens een brand geweest en daar is nog eens iemand overleden. Veel branden. Kunnen jullie daar niet eens induiken? Maar het gaat er wel om voor ons, als wij een project oppakken, dat er ook een diepere laag in zat. En dat was in dit geval echt waar Jopie Huisman voor staat. Ja. Hij was ook een verhalenverteller in zijn kunst. Daar kan ik me aan verbinden als verhalenverteller. En zo kunnen we uiteindelijk iets diepers gaan vertellen wat alleen maar toewerkt naar vinden we ze terug of niet. Aanstaande woensdag. En dan gaat hij in één keer online, hè? Dus mensen kunnen hem ook gewoon binge luisteren. Ja, echt. Ja, woensdagavond om 8:00. 4 afleveringen achter elkaar van de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Dank voor jullie komst naar de studio. Marion Oskamp en Simon Heijmans. En zo dadelijk in Nieuws & Co. Niet alleen consumenten moeten op hun vlieggedrag letten om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Geldt ook voor de luchtvaartsector zelf natuurlijk. En die heeft zich dit weekend een doel gesteld. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Hey. Zo'n lege batterij. Wat doe jij ermee? Ik lever hem in. En geef hem een nieuw begin. In elke lege batterij zit nog een dikke, vette plus. Inleveren dus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor korting op tickets, extra beenruimte en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Gold Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 50 experience points en 40.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? helpen wij je weer op de been. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. We gaan naar het NOS-journaal. Jelle Visser. De Nederlandse ziekenhuizen slaan alarm over de oplopende energiekosten. Komend jaar verwachten de ziekenhuizen een stijging van gemiddeld 200% ten opzichte van vorig jaar. Ze vragen de politiek om steun. De Nederlandse en Belgische politie hebben 6 mensen aangehouden vanwege de handel in een illegaal medicijn tegen kattencorona. Een Belgisch stel bood het geneesmiddel aan via Facebook voor €3.000. Een man van 60 uit de Lier is gisteren overleden in een onderwatergrot in Frankrijk. De man was met een vriend aan het duiken in de buurt van Toulouse. Hoe het duikongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. En de man die 4 jaar geleden een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt bij Pinkpop krijgt een taakstraf van 240 uur. Hij reed met zijn auto een groepje festivalgangers aan dat op de weg zat. 1 man kwam erbij om het leven, 3 anderen raakten gewond. En de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, we zien vooral vertraging in het zuiden van het land en op de wegen bij Rotterdam. De files die er echt uitspringen, die staan op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Born. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Het oponthoud is daar een kwartier. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, daar staat ook een kapotte vrachtwagen stil bij Roelof Arendsveen, maar die veroorzaakt meer vertraging vanaf Schiphol ongeveer 3 kwartier. Verder gebeurde er een ongeluk op de A20 naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ruim een half. En het weer? Ja, jij zei vanmiddag al tegen me, Marco. Wacht maar, er komen opklaringen aan. Dan kijk naar buiten, is het helemaal blauw. Het is fantastisch. Jij weet dingen, hè? Ja, ik heb ervoor geleerd en ik heb een prachtig computermodel. Ik heb waarnemingen waarop ik kan zien wat eraan komt. Dus ja, ik heb wat voorkennis. Laten we het daarop houden. Het is niet zo dat het nu overal al droog is in het land. Want in het oosten regent het nog eventjes. Maar die regen trekt snel weg. En de opklaringen die wij hier in Hilversum al zien, die gaan we uiteindelijk in het hele land zien. Dat betekent een rustige avond en nacht. Waarbij het vannacht ook flink kan afkoelen in het binnenland. Plaatselijk tot 3 graden. Er kan ook een enkele mistbank ontstaan. In de kustgebieden is dat niet het geval. Daar liggen de minima ook een stuk hoger, tussen 7 en 10 graden. En er komt uiteindelijk ook wel weer wat bewolking binnendrijven. Voor morgen hebben we dan een mix van zon en wolken. Het blijft droog, is weinig wind. En temperaturen zo'n 14 tot 16 graden. Eigenlijk een heel rustige herfstdag. En daarna? Ja, woensdag is er nog weinig verandering. Misschien een klein beetje hogere temperaturen. Maar verder nog altijd heel rustig. Ook droge dag. Maar dat gaat dan daarna wel veranderen. Want vanaf donderdag wordt het wisselvalliger. Dat betekent dat de wind gaat toenemen. Dat gaan we echt merken. Want dan wordt de wind gemiddeld een windkracht 5. Dat is een vrij krachtige wind. Boven land ook. En dan hebben we ook te maken met wisselvalligheid wat weerbeeld betreft. De ene keer trekken er wat buien over. Of een regengebied. Maar ja, er zijn natuurlijk ook perioden dat de zon schijnt. En dat het weer een stuk vriendelijker uitziet. Dankjewel. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. 17:54 is het. Fijn dat u luistert. In 2050 stoot de wereldwijde luchtvaart netto helemaal geen CO2 meer uit. Dat is besloten door de ICAO, de luchtvaartorganisatie van de VN. Het doel is niet bindend. Het is wel ambitieuzer dan eerdere plannen. Wat betekent het nou voor de luchtvaart en voor de reizigers natuurlijk die vliegen? Ik praat erover met Jos Kozijnse. Hij werkt bij de Climate Neutral Group. Die geeft advies over verduurzaming aan bedrijven, waaronder ook airlines en reisorganisaties. Meneer Kozijnse, goedemiddag. Goedemiddag. Voor de mensen die de luchtvaart niet volgen, hoe ambitieus is dit plan? Heel ambitieus. Men dacht, nou, die airlines en die industrie, die zullen wel niet tot afspraken kunnen en willen komen. Het is mondiaal. Je moet met China praten, met Rusland. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar het is gelukt. En de vorige afspraak internationaal was de emissies halveren in 2050. En nu zou die dus naar nul moeten. Dus dat is echt een doorbraak. Wereldwijd moeten we dan naar nul. Opkomende landen, u zei het al, zoals China, die meegepraat hebben, en India, doen er langer over. Betekent dat wij eerder naar nul moeten? Dat is eigenlijk wel de bedoeling. En dat zeggen wetenschappers ook voor Nederland. Hè. Eigenlijk zou Nederland en de Europese Unie al in 2040 klimaatneutraal moeten zijn. Want dan heeft het zuiden wat meer tijd. Nou, dat gaat voor de luchtvaart ook zo gelden. Je zei al terecht, het is niet bindend. Maar er is wel aangemoedigd aan landen. Van geef ontwikkelingslanden iets meer tijd. Dus dan moet jij in 2050 netto negatief zijn. Dus zo gaat dat werken. En waarom wordt het woord netto zo specifiek toegevoegd? Ja, dat is heel belangrijk. Het heeft twee kanten. Netto nul in 2050 betekent dat het tussen landen kan verschillen. Het noorden wat sneller dan en het zuiden wat later. En wat ook meespeelt is dat je ook kan investeren in andere sectoren. Want die luchtvaartindustrie zegt van onze vliegtuigen zijn niet voor 2070 klimaatneutraal. Mm-hmm. Dus dan zal je ergens anders in moeten investeren. Schone luchthavens, schoon transport, schone energie extra. Dat je totaal die emissies wel haalt. Oké. Dus je mag ook op andere knoppen drukken, als het maar met luchtvaart te maken heeft. Ja, kijk, de atmosfeer is eigenlijk maar één knop en die moet naar nul. Ja, en er wordt veel gepraat over innovaties. Zoals elektrisch vliegen, over andere brandstoffen, biobrandstoffen. Komen we daarmee op nul? Nou, dat is best lastig hoor. Neem nou SAF, hè? Duurzame biokerosine van reststoffen gemaakt bijvoorbeeld. Ja, dat is maar een paar procent hooguit binnenkort beschikbaar. Het is €200 per ton, het is veel. En het is niet genoeg voor de hele wereld. Dus het is, ja, je moet al die opties gebruiken. Daarom is dat woord netto heel belangrijk. Je moet jezelf wat meer flexibiliteit geven en dan haal je de doelen wel. Dus alleen techniek, dat gaat niet lukken. Nee, dus als innovatie alleen niet genoeg is, hoe kom je dan netto op nul? Want u zegt, je mag ook nog aan andere knoppen draaien in de luchtvaart. Ja, dan zou je dus in de energiesector sneller naar de nul moeten bijvoorbeeld. Dan heb je wat meer voorsprong genomen. In transport bijvoorbeeld. Kijk, je moet het ook zo zien, luchtvaart is niet alleen maar vliegen, maar je gaat met auto's naar de luchthaven toe. De luchthaven is er ook. Dus je kan met z'n allen samenwerken met andere ketens, kan je wel extra reducties realiseren. Maar goed, niet iedereen is enthousiast over dat soort compensatie. Is het niet beter als daarnaast de luchtvaart flink krimpt? In Nederland lijkt de wal het schip al te keren. Kijk naar Schiphol, de luchthaven moet krimpen vanwege milieueisen. Ja, dus je ziet eigenlijk dat we bij heel veel onderwerpen aan penalty boundaries komen. Aan andere grenzen, hè. Fysiek kan het haast niet meer. Nou, en ook luchtkwaliteit loopt gevaar. Dus je moet ook om hele andere redenen minder gaan vliegen, minder bewegingen. Dus dat helpt wel. Dus het is vaak en anders vliegen en schoner vliegen en meer met de trein. Ja, dan redden we het wel. Maar dat maakt het ook zo moeilijk, hè? Want in de discussie is het heel simpel. Stop met vliegen. Maar ja, wat dan? Je moet al die onderwerpen meenemen, gebruiken. Dus ja, dat wordt een uitgebreid beraad. Maar deze top heeft wel tot effect dat de Europese Unie of Nederland moet gaan kijken. Hoe gaan wij dat dan invoeren? Hoe gaan we eerder die doelen dan wel halen? Ja, maar het is niet een bindend advies. Dus, ja, het bindt landen wel, hè. Het is een VN-verdrag. En je kan het vergelijken met het Parijsakkoord. Hè. Daar zegt men ook van, ja, het totale doel is bindend. Mm-hmm. Maar landen maken zelf plannen. Nou, daar hebben we ook vertrouwen in. Dat gaat bij de luchtvaart precies hetzelfde. Dat verwacht u in ieder geval. Want ik zeg ook omdat bijvoorbeeld landen als China, waar we het al over hadden, die groeien nog enorm. En daar willen misschien mensen helemaal niet dat de luchtvaart krimpt. Kan ik me voorstellen. Klopt. Daar moet je die ruimte ook bieden. En is technologie wel heel belangrijk en duurzame brandstoffen. Maar ja, dan zullen wij iets eerder moeten. Wat je wel merkt, is dat ook in grote steden van China is men ook te slechte luchtkwaliteit zat. Ja. Dus ook daar wil men aan de slag. Dus niet alleen van klimaat, maar ja, omdat het gewoon ongezond is in de omgeving. Dus dat helpt ook. Kunt u al een inschatting maken wat de gewone reiziger tussen aanhalingstekens hiervan gaat merken, van de ontwikkelingen die komen gaan? Nou, het wordt echt duurder. Kijk, dit jaar vliegen we allemaal heel veel, lijkt het, hè, om even wat in te halen. Maar dat gaat van volgend jaar echt niet meer lukken. De vliegtax gaat omhoog. De Europese luchtvaart valt al onder een Europees emissiehandelssysteem. Die prijzen gaan omhoog. Er komt minder ruimte beschikbaar. Nou, dat is het mondiale verhaal. Dus het wordt alleen maar duurder. En wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is dat de luchtvaart nu als een gewone sector behandeld gaat worden. Die had altijd een staatsaparte. Ja, want na de Tweede Wereldoorlog wilden we zoveel mogelijk vliegen. Heb contact, verbinding, connection. Maar ja, nu moeten we zeggen, ja, te veel vliegen, dat is ook weer niet goed. Dus ja, dat heeft een andere benadering nu gekregen. Luchtvaart wordt meer behandeld als een gewone sector, dus die moet ook reduceren. Jos Kozijnse, duurzaamheidsdeskundige bij de Climate Neutral Group, over de reductie van CO2 in de luchtvaart. In 2050 moet de uitstoot naar netto nul. Dank u wel. Hoe kunnen locaties die nu door gemeentes beheerd worden overgeheveld worden naar het COA? Die vraag stond vanmiddag centraal bij het Veiligheidsberaad. En het gaat natuurlijk over de opvang van asielzoekers. Verslaggever Mark Hamer ving plaatsvervangend voorzitter Henri Lemferink op na afloop en heeft hem gevraagd wat de uitkomst was. Eigenlijk hebben wij met elkaar gesproken over het overgangsplan dat het Rijk eigenlijk zou maken samen met het COA, om de crisisnoodopvang die nu in alle regio's wordt georganiseerd over te kunnen nemen. Daarom was staatssecretaris Van den Burger hier ook aanwezig vanmiddag? Ja, dat is correct. Het is natuurlijk niet de eigenlijke taak van veiligheidsregio's om asielzoekers te huisvesten. Dat hebben we gedaan omdat er zo'n enorm probleem was in Nederland. En daar wil iedereen ook wel zo snel mogelijk vanaf. Het moet weer op normale wijze gebeuren. Daar zou een overgangsplan voor gemaakt worden, een transitieplan. En dat hebben we met elkaar besproken. We hebben wel geconstateerd dat er nog niet helemaal zijn. Niet iedereen heeft het gevoel dat het per 1 januari soepeltjes over kan. Maar er zijn wel grote stappen gezet. En wat we met elkaar hebben afgesproken, dat ook vanuit de veiligheidsregio's wel goed gaan kijken wat er allemaal moet gebeuren om die overgang zo snel mogelijk te maken. U zegt, we zijn er nog niet helemaal. Wat zijn probleempunten? Nou, het punt is natuurlijk dat een heleboel van de crisisnoodopvangplekken die we nu hebben, die zijn niet op plekken die nog heel lang gebruikt kunnen worden. Dus die komen vanzelf een keer te vervallen. En dan heeft het niet zoveel zin dat het COA het beheer overneemt, want ze komen te vervallen en dat betekent dat je vervangende locaties nodig hebt. En dat zijn een heleboel vragen die we met elkaar moeten proberen op te lossen. Maar dat is dus nog niet opgenomen in dit plan dat die locaties komen te vervallen? Ja, dat ze komen te vervallen, dat beseft iedereen wel. Maar daarmee is nog geen oplossing voor hoe doe je het dan. Wat zou een oplossing kunnen zijn? Je moet nieuwe locaties vinden met elkaar. En dan moet je ook met elkaar de schouders onder zetten. Want daar hebben we ook de gemeente weer keihard bij nodig. Dus ook het COA, die kan niet uit zichzelf locaties uit de hoge hoed toveren. Moet altijd ergens in een gemeente plaatsvinden. En dan is het ook goed dat je met elkaar gaat kijken hoe kunnen we dat het beste oplossen. Dat is beter dan wanneer je zegt, jullie zijn ervan, regelen. We denken altijd zoveel gemeentes, zoveel burgemeesters, zoveel meningen. Was dat vanmiddag ook zo? Ja, er zijn absoluut verschillende meningen in het. Heeft dat gebotst? Nou, zo erg kun je dat eigenlijk niet zeggen. Er zijn altijd verschillende meningen, maar we komen ook altijd wel weer tot elkaar. Anders was het voor mij ook onmogelijk om dat nog een keer samen te vatten. En dat is goed gelukt. Heeft u het gevoel dat er inderdaad vandaag een stap gezet is? Jazeker, want we hebben eerder over het transitieplan gesproken. En toen hadden we meer commentaar. We zien dat er veel ten goede is gewijzigd. En we gaan er nu vanuit dat we met elkaar ook een goed plan voor de toekomst kunnen maken. Henri Lemferink was dat. Tijdelijk voorzitter van het Veiligheidsberaad. De staatssecretaris Van den Burg die was ook bij het beraad aanwezig. Hij reageerde op de bevindingen van de kinderombudsman. Die stelt dat de situatie voor alleenstaande kinderen in het AZC in Ter Apel de afgelopen maanden verslechterd is. Nou ja, wat zij zegt als laatste zin in die brief is dat ze het met mij eens is dat gemeentes, want ik heb een oproep gedaan aan gemeentes om meer plekken voor AMV'ers, alleenstaande minderjarigen, te leveren. En zij zegt in deze brief dat zij mij steunt in dat die plekken er moeten komen. Dus mijn brief ondersteunt richting gemeentes. En dat is precies wat ik ook nodig heb. Ik heb extra plekken nodig, juist als het om deze doelgroep gaat. Dat heb ik hier vanmiddag ook gezegd. Zo'n brief helpt u ook een beetje? Nou, die brief helpt mij inderdaad, omdat ik daarmee ook gewoon kan laten zien aan gemeentes hoe groot de noodzaak is. Dat niet alleen ik dat vind, maar ook een belangrijk iemand als de kinderombudsman. Verkeersinformatie krijgt u nog van ons, Wijnand Zwaan. Ja, de meeste files staan nog steeds op de wegen in het zuiden van het land en bij Rotterdam. Een enkele file valt op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Born. Daar nu 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Er staat een vrachtwagen stil die blokkeert de rechte rijstrook. En meer oponthoud is er op de A4 Amsterdam richting Den Haag door een kapotte vrachtwagen bij Roelofarensveen. De rechte rijstrook is ook daar dicht en de vertraging vanaf Schiphol is nu 3 kwartier. Is meer nieuws. Het aantal schademeldingen na de aardbeving bij de Groningse dorpen Weerdum en Garrelsweer is opgelopen naar 713. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. Gisteren stond de teller nog op 419 meldingen. Ze zijn er flink wat bijgekomen. De beving was zaterdagochtend en had een kracht van 3,1. Daar wachtte ik op. Paul King, hij was dat van King en Love and Pride. Misschien kent u hem nog als tv-host van Thuiswinkelkanalen. Want dat kun je dus ook gewoon worden, hè? Ja. Er is veel ophef na een grap van de Spaanse outkeeper Iker Casillas. Weet u nog, die doelman die in de WK-finale in 2010 de bal van Arjen Robben stopte? Deze man slingerde een tweet de wereld in waarin hij uit de kast kwam als homo. Althans, zo leek het. Ik hoop dat je me respecteert, ik ben gay. Iets wat nog altijd erg gevoelig ligt in de voetbalwereld. Ik heb contact met Edwin Winkels, correspondent in Spanje. Edwin, goedemiddag. De reacties stroomden binnen, maar nu blijkt het om een grap te gaan. Wat ben jij te weten gekomen? Ja, nou, te weten gekomen wat Casillas zelf gisteren publiceerde. Hij deed dat inderdaad even na 2:00 'smiddags. En in no time vloog het aantal reacties omhoog. Binnen een uur had hij iets van 220.000 likes op Twitter. En liefst 25.000 commentaren. Die heel erg uiteenliepen. Ja, 10 miljoen volgers heeft hij in de hele wereld. En uit de hele wereld kwamen mensen echt emotioneel en blij dat zo'n beroemde voetballer dit toch eindelijk had aangedurfd. En een voorbeeld was voor iedereen, ook voor hunzelf. Ook een heel groot deel afgrijzelijke reacties. Vijandig, homofoob. Het is meer om op te noemen zelfs wat er allemaal gezegd werd. En ineens was die tweet verdwenen. Er kwam nog een andere tweet, ook van een collega van hem, Carles Puyol, ook Spaans, oud-international van FC Barcelona. Die deed ook nog mee met het grapje. Die zei van, ja, het is het moment maar dat we van ons moeten vertellen, Iker, aan iedereen. Nou, toen nam nog een extra loopje en toen verdween die ineens. En een paar uur later kwam Casillas door weinig mensen geloofde bericht dat hij gehackt was. Dat het niet zijn tweet was en dat hij zijn excuses betoonde aan de LHBTI-gemeenschap. Mm-hmm. Dat is wat er gisteren gebeurde en sindsdien is het nog niet stil geworden hier. Maar waarom heeft Casillas, want die is er dus mee begonnen, waarom zou hij dit gedaan hebben? Ja, aan de ene kant kun je zeggen, voetballers, hè? Wat veel mensen zeggen, die oerconservatieve wereld, waar ook in Spanje bijvoorbeeld de twee profdivisies, Primera, Segunda División, is nog altijd nooit ook maar één voetballer uit de kast gekomen. In Spanje, dat wel was een beetje verschil met over de grenzen de rest van de wereld. In Spanje hadden de media al vrij snel in de gaten, hey, dit moet een grapje zijn, hoe slecht ook. Maar dat grapje had dan een mogelijke verklaring dat Casillas wordt de laatste maanden voortdurend staat hij in de rol de pers. Hij is 1,5 jaar geleden gescheiden van zijn vrouw, die ook iedereen kende. Ze was een tv-presentatrice. Toen Spanje die finale van Nederland had gewonnen, kwamen ze uitgebreid in beeld elkaar kussend voor de tv-camera's toen zij hem interviewde. Nou, die zijn 1,5 jaar geleden gescheiden. En sinds die wordt hij met de ene naar de andere vrouw, bekende vrouw, in verband gebracht. En dat zou die helemaal zat zijn. En toen dacht hij waarschijnlijk met deze tweet een sneer naar de rol de pers van, jongens, ik hoop dat jullie me respecteren, maar ik ben dus eigenlijk gay, dus laat die vrouwen maar allemaal zitten. Ja, het pakt het toch anders uit, hè? Hoe is er in Spanje gereageerd? Ja, ook net zoals eigenlijk in grote delen van de wereld. Juist Spanje is een land wat de laatste jaren heel veel heeft gedaan aan emancipatie, bescherming van homoseksuelen, promotie van die LHBTI-gemeenschap. Veel rechten, was na Nederland een van de eerste landen in de wereld die het homohuwelijk toestond. En die zijn er ook al lang mee bezig. Dus uit de gemeenschap heel veel kritiek, maar ook zelfs van de overheid. De Hoge Spaanse Sportraad, dat is organisatie afhankelijk van het ministerie van Cultuur en Sport, die kwam zelfs nog nadat Casillas had getweet dat hij gehackt was. Die geloofde hem ook niet. Die zei van, nou, we hebben nog een foto van hun kantoor met twee grote regenboogvlaggen in Madrid. En schreven er bij van, we hebben nog veel te doen. We moeten vorderingen maken. Mensen opvoeden en bewust maken. Maar wij zullen doorgaan. Maar een reactie ook vandaag, vanochtend radio's, vanmiddag de middagjournaals. En van mensen toch dat één zo'n man, zo'n bekende voetballer, heel veel kwaad kan doen. En een proces dat al zo moeilijk is en zo lang bezig. En dat het nog niet tot de voetbalwereld is doorgedrongen. Edwin Winkels, onze correspondent in Spanje. Meer trouwens over dit verhaal vindt u op onze website. Moet u even naar nos.nl. Dankjewel. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Dit weekend werd Max Verstappen voor de tweede keer wereldkampioen. Voor de Limburgse zangers Frans Teunis en Phil B. Een mooie aanleiding een liedje over hun favoriete autocoureur te maken. Het is natuurlijk een lekker vrolijk deuntje, maar wel even opletten voor de meelallers. De hele wereld weet al wie. Ja, alles. Iedereen zal het wel snappen. De nummer 1 is. De hele wereld weet al wie. Ja, daar ging die. Max Verstappen. 4. Netflix heeft de trailer van de nieuwe film The Takeover online gezet. Dat is een Nederlandse film van de makers van Mokro Mafia. En met Frank Lammers van Undercover. Warning, front door. Did you guess it? Yes, we got it. Make the preparations. 2. Allebei gezocht worden de Interpol. Schept een band, hè? Het is trouwens maar een bijrol, hoor, voor Frank Lammers. De hoofdrol is voor Holly Meebrood. Holly Meebrood, moet ik natuurlijk zeggen. Zij speelt een ethische hacker die per ongeluk een geheim crimineel netwerk platlegt. Vanaf 1 november is de film te zien op Netflix. 3. Even lekker in de sauna. Doet u het regelmatig? Nou, in Finland zijn ze er gek op. Daar is een sauna voor elke 2 inwoners, zo'n beetje. Bijna 90% zit minstens 1 per week in de zweethut. Maar ook de Finnen kampen met een energiecrisis en de sterk gestegen stroomprijzen. Daarom begint een campagne die Finnen stimuleert het wat rustiger aan te doen in de sauna. Dat wil zeggen met de sauna. De gemiddelde temperatuur ligt daar tussen de 80 en 85 graden. Het advies is nu om het te houden bij een iets mildere 60 tot 70 graden. 2. And now for something completely different. Een van de terugkerende grappen uit Monty Python's Flying Circus, de comedy show waarmee John Cleese furoren maakte. Nou, hij gaat iets heel anders doen. Cleese gaat een programma maken voor GB News TV. Het is een nieuwszender met een andere kijk op het nieuws. Behoorlijk rechtspolitiek georiënteerd is Cleese. Die kennen de zender aanvankelijk niet. And then I met one or two of the people concerned and had a dinner with them, and I liked them very much. And what they said was, people say it's a right-wing channel, it's a free speech channel. Ja, van oude mensen en dingen die voorbij gaan. Na een etentje kwam hij erachter dat de GB News TV een zender is waar de vrijheid van meningsuiting voor opstaat. Aldus Cleese. 1. Hartverwarmende beelden vandaag vanuit het WK Judo in Tashkent, waar Sanne van Dijk de eerste Nederlandse medaille heeft behaald. Ze won het brons in haar partij tegen de Japanse Shiho Tanaka. Maar die moest opgeven omdat ze haar knie geblesseerd had. Toen de winnaar bekend werd gemaakt, gebeurde er iets opmerkelijks. Van Dijk die merkte namelijk dat Tanaka zoveel pijn had dat ze eigenlijk niet meer goed kon lopen. Dus wat deed Van Dijken? Ze pakte haar tegenstander op, onder de knie, onder de oksels, en droeg haar van de mat naar haar begeleiders. Echt een prachtig beeld om te zien. En ze verdient dan ook meer dan dit applaus. Ik zal het straks even delen op Twitter. Na 6 praat ik de Oekraïense Oksana Pavelko, die u vaker hoorde bij ons. Haar man zit in het Oekraïense leger en zelf woont ze in de buurt van Kiev. Ze heeft de afgelopen dagen aanvallen gehoord. Blijf luisteren. NPO Radio 1. Waarom is dat steunpakket er eigenlijk nog niet? Ja, omdat het zoals zo vaak heel erg ingewikkeld is. Ja, het hele leven is ingewikkeld. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Omdat wij denk ik in dit land zoveel dingen hebben dichtgeregeld. Sven Kokkelman met Sven op 1. We hebben het op dit moment zo georganiseerd dat we meer mensen hebben die gaan uitleggen waarom het niet kan. 1 gast, 1 interviewer. Is dat steunpakket dan niet per definitie te laat? Het had al veel eerder gemoet. Oké, maar dat is niet gebeurd. En alle vragen die gesteld moeten worden. Het is te laat. Veel te laat. Maar nu in de benen. Ja, we moeten nu gewoon alles doen wat we kunnen. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten vanuit de welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Op zaterdag 15 oktober is het Bedank de Boerdag als afsluiting van Dutch Food Week. Dan zetten we in het hele land onze boeren, tuinders, telers en vissers in het zonnetje. Deel jouw originele bedankje voor de boeren via social media met de hashtag BDBD2022. Kijk op bedankdeboerdag.nl en doe mee! Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Dat zal je net zien. Heb je net een mooie nieuwe keuken gekocht? Gutst het water werkelijk uit de keukenkastjes. En die keukenzaak maar doodleuk volhouden dat ze alles hebben gedaan zoals het hoort. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Lara Billy Rensen. Dit laatste half uur van Nieuws & Co. Een bekende naam in het trio Nobelprijswinnaars voor de economie vandaag. Ben Bernanke, de ex-baas van de Amerikaanse centrale bank, de Fed. En na de grote explosie op de Krimbrug dit weekend hielden veel burgers in Oekraïne hun hart vast, rekening met een Russische vergeldingsactie. Ik praat zo met een van hen, Oksana Pavelko. Is het NOS-journaal Jelle Visser. In Oekraïne zouden zeker 11 doden en 64 gewonden zijn gevallen door de Russische aanval op het land. In de hoofdstad Kiev vielen zeker 5 doden. Inwoners verbleven het grootste gedeelte van de dag in schuilkelders. Maar ze lijken niet erg bang, ziet onze verslaggever Wessel de Jong. De spreuk van de dag is hier wel wat een vrouw op internet plaatste. Die zei, dat vat de stemming toch wel heel mooi samen. Die zei, deze dag is net zoals 24 februari... de eerste dag van de oorlog. Nou, ze hebben vandaag nog zo'n beetje langer in de schuilkelders gezeten als toen. Maar zegt ze, met het ene verschil, we zijn nu niet bang. Ze zeggen ja, erger dan het nu is, ja, het kan het niet worden. Er wordt in de schuilkelders in de hoofdstad moed ingezongen. Nederland roept landgenoten op die nog in Oekraïne zijn om het land te verlaten. Premier Rutte, de Franse president Macron en de Duitse president Scholz hebben gebeld met president Zelensky. Premier Rutte benadrukte in het gesprek dat Nederland Oekraïne zal blijven steunen. De Europese Commissie spreekt van barbaarse en laffe aanvallen. De Russische president Poetin zei in een televisietoespraak dat de raketaanvallen op onder andere Kiev een reactie zijn op de explosie op de Krimbrug afgelopen weekend. Volgens Moskou zit Oekraïne daarachter. Een man van 60 uit Olier is gisteren overleden in een onderwatergrot in Frankrijk. De man was met een vriend aan het duiken in de buurt van Toulouse. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Volgens de Duitse veiligheidsdiensten was de sabotage aan de treinkabels in Noord-Duitsland afgelopen weekend een politiek gemotiveerde daad. Maar details zijn niet bekendgemaakt. En D66-prominent Wouter Koolmees wordt de nieuwe president-directeur van NS. Koolmees zat jarenlang in de Tweede Kamer en was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Rutte II. De situatie voor alleenstaande kinderen in het AZC in Ter Apel is de afgelopen maanden verslechterd. Dat schrijft de kinderombudsman Margriete Kalverboer in een brief aan staatssecretaris Van den Burg. Die brief is kritisch, maar ook een manier om druk te zetten, zegt de staatssecretaris. Nou ja, wat zij zegt als laatste zin in die brief is dat ze het met mij eens is dat gemeentes, want ik heb een oproep gedaan aan gemeentes om meer plekken voor AMV'ers, alleenstaande minderjarigen, te leveren. En zij zegt in deze brief dat zij mij steunt in dat die plekken er moeten komen. Dus mijn brief ondersteunt richting gemeentes. En dat is precies wat ik ook nodig heb. Ik heb extra plekken nodig, juist als het om deze doelgroep gaat. In Ter Apel verblijven de kinderen dagenlang in een wachtruimte waar ze slapen op stoelen of op de stenen vloer. De kinderen zouden grauw zien van vermoeidheid, onvoldoende te eten krijgen en niet kunnen douchen. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar cel tegen een man die een vrouw van 76 zou hebben verkracht. De verdachte, een man van 28, zou het slachtoffer in een natuurgebied in het Drentse Schipborg hebben belaagd toen ze daar aan het Nordic Walken was in 2019. De strafeis volgt op een bijzondere nieuwe methode van DNA-onderzoek. De verdachte, die ontkent, is de helft van een eeneigen tweeling en hij wees zijn broer aan als dader. Tweelingen dragen hetzelfde DNA. Het Nederlands Forensisch Instituut ontdekte dat er 5 verschillen in het DNA-materiaal van de 1-eigen broers zitten en wees 1 van de broers aan als verdachte. En dan het weer. In het oosten van het land kan nog een bui vallen. In het westen blijft het droog. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af. 8 graden aan de zee tot 2 graden in het binnenland. Lokaal kan er ook een mistbank ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt zo'n 16 graden. En waar staat het nog vast? Wijnand Zwaan. Nou, er staat in totaal nog ruim 200 kilometer file. Maar er zijn eigenlijk maar een paar files die echt opvallen. Dat zijn dan de ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar ging het mis bij Amersfoort-West. Het oponthoud is daar 1,5 uur. 3 rijstroken zijn dicht. De A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Rijswijk. 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar botsten een aantal personenwagens op elkaar. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A13. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Ben je lekker op weg naar een leuke plek? Eten check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en lang niet gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. NPO Radio 1. NOS NTR. De grootschalige raketaanvallen op verschillende steden in Oekraïne zijn een vergelding voor de aanval op de Krimbrug, dat zegt Russische president Poetin. Het kan onmogelijk onbeantwoord blijven, zei hij in een televisietoespraak. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. Een vergelding dus in de Russische oorlog tegen Oekraïne. In Moskou is correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, wat heeft Poetin nog meer gezegd? Hij borduurde daar nog een beetje op voort. Hij zegt dat Oekraïne... hij noemt dit dus een terroristische daad. Hij zegt dat Oekraïne zich schuldig heeft gemaakt aan andere terroristische daden. Ze zouden het gemunt hebben op de kerncentrale in Zaporizhzhia. En ook zelfs, dat zou dan nieuw zijn, op een Russische kerncentrale op Russisch grondgebied in de buurt van Koersk. Ook op de Turk Stream, dat is een pijpleiding die door de Zwarte Zee richting Turkije loopt. Daar zouden ook aanslagen zijn beraamd door Oekraïne. En dat maakt, zegt Poetin, dat Oekraïne in feite gelijk staat aan een van de bekende terroristische organisaties in de wereld. En heeft hij dus daaraan toegevoegd, als dit soort dingen zich herhalen, dan behouden wij ons het recht voor om harde maatregelen te nemen op de manier zoals we dat vandaag hebben gezien. Ja, want hij praat over die keiharde acties. Hè? Als er verzetsaanvallen blijven komen van Oekraïne, waar moeten we dan aan denken? Het is niet voor het eerst dat we dit soort taferelen zien. Van, nou, vandaag was natuurlijk een hele grote, omvangrijke aanval op vele doelen in Oekraïne. Maar een paar weken geleden zagen we ook nadat het heel slecht ging voor Rusland op het slagveld. Hè, die grote en snelle terugtrekking van Russische troepen in het oosten van de provincie Kharkiv. Dat daarop ook soortgelijke aanvallen volgden. Ook op doelen van de Oekraïnse infrastructuur. Op de Russische televisie hoor je ook herhaaldelijk oproepen in die talkshows. Dat er harder moet worden opgetreden. Dat ook de infrastructuur moet worden getroffen. En hier wordt dus de daad bij het woord gevoegd. En zoals het er nu naar uitziet, kun je dit soort dingen vaker verwachten. Zeker naarmate het slechter gaat voor Rusland. On the ground, zeg maar, op het slagveld. Dan komt er dit soort taal. En hoe worden de aanvallen neergezet door de staatsmedia in Rusland? Dat is vrij opvallend, want doorgaans, afgelopen half jaar, zie je eigenlijk vooral dat alles wat daar gebeurt in Oekraïne, dat vrij afstandelijk wordt getoond. Hè. Men noemt het hier, zoals je al vaak hebt gehoord, een speciale militaire operatie. Het woord oorlog wordt vermeden, mag ook niet worden gebruikt. En dat betekent dat er vooral wordt gemeld hoe goed het allemaal gaat. En dat het Russische leger bezig is met een geoliede operatie. Wat je vandaag zag, ook op televisie, is veel beelden van die uitgebreide aanvallen op Oekraïne. Er wordt gemeld dat er ook doelen in Kiev en andere steden zijn getroffen. Dat is ook vrij nieuw. En dat moet kennelijk aantonen dat het Poetin menens is met wat hij zegt. Mm-hmm. Melden dat soort media ook dat er burgers gedood zijn in Oekraïne? Ik heb gehoord in ieder geval dat er wordt gemeld dat president Zelensky van Oekraïne heeft gezegd dat er doden zijn gevallen, maar heel concreet, heel diep wordt daarop niet ingegaan. En Rusland blijft natuurlijk ook voortdurend volhouden dat men het niet heeft genoemd op burgerdoelen. En dat ook betekent dat de operatie minder snel zou verlopen. Dus weinig aandacht, maar het is wel gemeld vandaag. En we horen dat Belarus, Rusland, zich militair gaat manifesteren. Wat weet jij daarvan? Wat heb je daarover gehoord? Dat is vrij vaag nog allemaal. President Lukashenko van Belarus heeft gezegd dat er een gezamenlijke strijdmacht van Belarus en Wit-Rusland in de maak is. Daar zouden ze al een paar dagen mee bezig zijn. Er zouden tenminste 1000 Russische militairen onderweg zijn naar Belarus. En Lukashenko heeft het leger opdracht gegeven om die onder te brengen. Maar wat daar nou de bedoeling van is, dat is onduidelijk. Of het een soort poging is Oekraïne te dreigen met een troepenmacht in het noorden. Misschien ook om de Oekraïnse aandacht af te leiden. Of dat er daadwerkelijk iets in de maak is van die kant, dat is nog onduidelijk. Dan moeten we zien hoe dat in de komende dagen zich gaat ontwikkelen. Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou, dankjewel. Flinke aanvallen dus vanuit Rusland vandaag op Oekraïnse steden. Ook op Kiev. Oksana Pavelko woont vlakbij de Oekraïnse hoofdstad, ten zuiden daarvan. Vlak voor de uitzending kon ik haar spreken en vroeg ik haar hoe het met haar gaat. Ja, het gaat wel. Ik heb over deze explosie alleen op de weg gekeken. Godzijdank hadden wij in mijn stad, Biela Tserkva, die vlakbij Kiev is, geen explosies. We wachten dat er iets zal deze nacht gebeuren. Het is heel pijnlijk. Het is niet precies in mijn staat gebeurd, maar het is in heel Oekraïne gebeurd. En het doet pijn, want veel mensen sterven. Ja, en je zei al, het is niet in mijn stad gebeurd, maar jij hebt wel wat meegemaakt een aantal dagen geleden, hè? Ja, dat klopt. We hadden aanvallen van Iraans wapen. Die zijn dronen kamikaze. En ik heb precies deze dronen gezien. Het was heel verschrikkelijk. Ik heb deze speciale geluiden van een motor, brommotor gehoord. Mm-hmm. En ik heb deze explosies gezien. Heel grote plaats waar een militair gebouw was, is gewoon het is gebroken, als ik dat zeg. Ja, het was kapot geschoten. Kapot geschoten, dankjewel. En je zegt dat zijn Iraanse kamikaze drones die gebruikt worden, die dus door Iran verkocht zijn aan Rusland, vermoedelijk. Er waren 6. 6 waren shutdown in het oosten van Oekraïne. Maar 6 zijn naar mijn staat gevlogen. En dat is Bila Tserkva. Dat is Bila Tserkva, precies. Dat is de grootste staat van Kiev Oblast na Kiev. Ja. Dus, en je bent bang dat er vannacht wat gaat gebeuren weer in jouw stad? Ja, maar eerlijk gezegd had ik bijna dezelfde gevoelens als op 24 februari van de eerste dag van de oorlog. Maar de gevoelens zijn een beetje anders. Nu heb ik geen angst. Ja, een beetje angst, want het is toch verschrikkelijk. Maar ik denk dat wij wij sterker zijn geworden in Oekraïne. Dat de mensen weten dat wij zullen winnen. Dat ze kunnen niet ons allemaal doodmaken. We weten dat ons leger doet alles wat mogelijk is om te winnen. Om hier in Oekraïne verder te wonen. En begrijp ik dat jouw man in het Oekraïnse leger zit? Heb je contact met hem kunnen krijgen de afgelopen dagen? Afgelopen dagen ja, maar deze morgen niet. Dus ik wacht op zijn berichtje. Blijf jij waar je bent? Want ik begrijp dat je ook gewoon les hebt gegeven vandaag. Ik heb gewoon werk. We kunnen niet stoppen. We kunnen niet met ons leven stoppen. We willen leven en we doen het. Ik ben een lexicograaf, dus een persoon die woordenboeken schrijft. Oh, okay. En nu ben ik aan het werken. Ik maak een Oekraïens woordenboek voor Oekraïners. Okay. Ik ben in multilingual, als ik dat zeg. Ja. Nou, hebben we weer vaker gesproken. Aan het begin van de Russische agressie ben je weggegaan uit je huis. Ben je naar je ouders gegaan. Ga je dat nu weer doen of ben je nu van plan om te blijven? Ik ben zwanger, dus ik wacht op een baby. En nu ben ik aan het denken of het waar het veiliger zou zijn. Niet voor mij, maar ook voor mijn kind. Dus ik ben niet zeker. Aan de ene kant wil ik hier blijven, thuis. Want ik denk als ik hier blijf, dan zal mijn man vroeger komen thuis. Dan... Ja, dat is een bijzondere gevoel. Maar aan de andere kant denk ik dat het veiliger zou zijn voor ons. In het westen van Oekraïne, waar mijn ouders wonen. Dus ik ben aan het denken. Hmm. Gefeliciteerd trouwens met je zwangerschap. Dank je wel. En Poetin zei vandaag dat deze raketaanslagen op Kiev onder andere een vergelding zijn voor de aanslag op de brug bij de Krim. Hoe kijk je naar die aanslag op die brug? Ik ben heel gelukkig, want Krim is het deel van Oekraïne. En dankzij dat feit dat een deel van deze brug kapot was gemaakt, kunnen minder wapens door deze brug naar Oekraïne komen. Dus wij vechten niet op het territorium van Rusland. We vechten op onze territorium, op het territorium van Oekraïne. Hmm. Dank, Oksana, dat we weer met je mochten praten. En sterkte de komende uren ook weer. Dank je wel. Verkeersinformatie hier in Nederland. Wijnand Zwaan. De avondspits is duidelijk op zijn retour, maar we zien nog wel een paar files staan door ongelukken. Op de A1 vanuit Amsterdam tussen de afrit Soest en Amersfoort West 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er was een aanrijding met meerdere personenwagens, 3 rijstroken zijn dicht. En op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk 8 kilometer met 1 uur vertraging. Ook daar was een botsing, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan het beste via de A13. Er is meer nieuws. Zo'n 450.000 huishoudens profiteren momenteel nog niet van het prijsplafond voor de energie. Daarvoor waarschuwt de Woonbond in de Telegraaf. Het gaat om bewoners met blokverwarming of stadsverwarming. En bewoners die in een kamer zitten, die samen 1 cv-ketel gebruiken. Zoals in studentenhuizen bijvoorbeeld of zorginstellingen. De Tweede Kamer stemt morgen over een motie om hen ook onder het prijsplafond te laten vallen. En Red Bull heeft volgens de FIA vorig jaar het budgetlimiet overschreden. Volgens de Mondiale Autosportfederatie heeft het team van Max Verstappen tot 5% meer uitgegeven dan is toegestaan. Nou, dat is een kleine overtreding. De website Racing News 365 verwacht dat er een lichte straf zal volgen. De Nobelprijs voor de economie gaat naar Ben Bernanke, die de economische crisis uit de jaren 30 onderzocht. En Philip Dybvig en Douglas Diamond, die ontdekten dat het omvallen van banken een crisis verergert. Opmerkelijk is natuurlijk dat Bernanke voorzitter was van het Amerikaanse centrale bankenstelsel toen in 2008 de financiële crisis uitbrak. Ik heb contact met Jasper Lucchesen, hoofdredacteur van het economisch vakblad ES en macro-econoom aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Ja, goedenavond. Het is overigens ESB. Vakblad ESB. Ah, oké. ESB. Ja. Goed, dank u. Ja. Ja. En wat vindt u van de keuze van het Nobelcomité? Ja, moedig eigenlijk. Eigenlijk krijg je deze drie onderzoekers de Nobelprijs voor het feit dat we dat de overheden de banken gered hebben in 2007 en 2008. Zij hebben de ideeën ontwikkeld op basis waarvan dat later is gebeurd. En Ben Bernanke heeft dat zelf ook gedaan. Dus Dybvig en Diamond die hebben eigenlijk theoretisch in kaart gebracht hoe banken werken en hoe banken geld verdienen en waarom je een bankrun kunt krijgen. Dus dat iedereen zijn geld van de bank afhaalt. Hoe dat eigenlijk goed werkt, dat hebben zij uitgezocht en uitgelegd in een theoretisch paper. En Ben Bernanke die heeft voordat hij bij de Amerikaanse Centrale Bank de Fed de baas werd, als academicus naar de crisis in de jaren 30 gekeken. Je had in 1929 een grote beurscrash en dat leidde tot daarna een gewone recessie en daarna een bankencrisis. En Bernanke die heeft eigenlijk laten zien in zijn academisch werk dat die bankencrisis die recessie heel erg verergerd heeft toen. En van een gewone recessie de grote depressie in de jaren 30 gemaakt heeft. Mm. En Bernanke die werd in 2006 werd hij de baas van de Amerikaanse Centrale Bank. In 2007 kwam de financiële crisis opzetten. 2008 brak hij alle volle hevigheid uit. En Bernanke die heeft de lessen uit zijn eigen onderzoek, wat hij zelf onderzocht heeft, eigenlijk kunnen gebruiken om de economie voor erger te behoeden. Hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft de banken dus gered door ten eerste te zorgen dat er veel meer geld in omloop kwam in de economie. En ten tweede heeft hij een hoop bezittingen van de banken gekocht, zodat de banken voldoende kapitaal hadden en niet failliet hoefden te gaan. Dat heeft natuurlijk allemaal negatieve bijeffecten, dat hij dat gedaan heeft. Maar het voordeel is wel dat we nu praten over de financiële crisis en een recessie die daarna was en niet een depressie. Ja, oké. Okay. Dus, en er is ook kritiek op de keuze, hè, voor Bernanke. Snapt u dat niet alle economen dol enthousiast zijn? Ja, dat snap ik wel. Het is natuurlijk altijd de vraag, had het beter gekund? En het is natuurlijk ook de vraag, hij krijgt de Nobelprijs ook vanwege zijn beleidswerk eigenlijk. En niet alleen maar vanwege zijn academische merites, maar ook omdat hij zich op deze manier maatschappelijk ingespannen heeft. En met die maatschappelijke inspanning heeft hij natuurlijk ook gewoon vijanden gemaakt. Er zijn mensen die zijn niet super overtuigd van zijn academische werk. En als je dat niet bent, dan denk je dat hij toen heel veel geld in de economie gepompt heeft. Nou, dat leidt er ook toe dat bankiers die verkeerde keuzes gemaakt hebben deels zijn blijven zitten. Dat die dat niet gezonde banken overeind zijn gebleven. En daar kun je, denk ik, terecht kritiek op hebben. Want is er iets wat we nu nog merken van de ingrepen van destijds, van Bernanke, uit 2008? Ja, dat is natuurlijk de centrale banken, die hebben nog steeds heel veel meer geld op hun balans dan daarvoor. De geldhoeveelheid is nog steeds een stuk ruimer. Er is ook veel meer internationale financiële samenwerking gekomen. Mede ondanks zijn bewind hebben Europese bankiers ook heel hard aan meegewerkt. En dat leidt er eigenlijk toe dat de financiële stabiliteit toch wel beter geborgd is nu dan dat die toen was. En daarnaast is het vooral, denk ik, dat zijn ingreep ertoe geleid heeft dat bepaalde hele slechte dingen niet gebeurd zijn. Dus in de depressie in de jaren 30 is de Amerikaanse economie bijna gehalveerd. Is de werkloosheid naar 25% gegaan. Dus 1 op de 4 werklozen thuis. Mensen zaten werkloos thuis. Terwijl in 2008, 2009, dat is een financiële crisis, maar de economie is 4% gekrompen, niet gehalveerd. En dat is een factor 10 minder. En de werkloosheid is naar 10% gestegen. Dus dat is 1 op de 10 mensen thuis in plaats van 1 op de 4. Dus Het had allemaal veel erger gekund, zeg maar. Ik denk dat dat toch de voornaamste de verdienste is. Nou, daar kun je dus Nobelprijs mee winnen. Voor Economie, Jasper Luckeyse, hoofdredacteur van het economisch vakblad ESB. Dank u wel. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Welke impact heeft het stoppen met gaswinnen op de schatkist van Nederland? En is er omwille van de financiën besloten om minder huizen te versterken in Groningen, zoals in de provincie nogal eens wordt gedacht en beweerd? Deze vragen staan centraal in het verhoor met oud-minister van Financiën Wopke Hoekstra door de parlementaire enquête gaswinning. Dat op dit moment nog loopt. Helene Ecker volgt voor ons de verhoren. Helene, wat zegt Hoekstra over die vraag, wat de besluiten over de gaswinning betekenen voor de overheidsfinanciën? Nou, dat toen er werd besloten om die gaskraan in Groningen dicht te draaien, in 2018 was dat, dat er toen al veel minder inkomsten uit die gaswinning kwamen dan zeg maar een jaar of vijf eerder. Dus ja, dat het daarom maar beperkte gevolgen had voor de schatkist van het Rijk. Maar, zei hij er wel bij, het is er natuurlijk wel veel over gegaan in het kabinet. Collega's op andere departementen zijn natuurlijk in de eerste plaats ook bezorgd. Naast dat je natuurlijk allemaal bezorgd bent over dit type enorme problemen, maar vragen zich af, heeft een bepaald financieel besluit van de minister van Financiën met een van de collega's ook rechtstreeks gevolgen voor mijn eigen begroting als minister van VWS, Defensie, Justitie en Veiligheid? En dat is niet zo als het gaat over schade en versterken. Nee. Dat had zo kunnen zijn waar het ging over het terugdraaien van de winning. Maar omdat het een beperkt bedrag is en we dat oplossen met ramingsbijstellingen en meevallers, hoeft ook niemand daarvoor te bezuinigen. Nou is er in Groningen nogal wat wantrouwen. Alleen in hoeverre de overheidsfinanciën bijvoorbeeld ook een hoofdrol speelde bij het minder versterken van huizen. Wat zegt Hoekstra daarover? Ja, hij zegt dat dat echt niet de belangrijkste overweging is geweest. Hè. Inderdaad, in Groningen wordt soms gedacht dat het dichtdraaien van die gaskraan er vooral voor zorgde dat er minder huizen hoeven te worden versterkt. En dat dat besluit dus ook goedkoper was voor het kabinet. Maar ja, goed, Hoekstra zei meerdere keren dat de veiligheid op nummer 1 stond. Daarna kwam de zogenoemde leveringszekerheid. Hè, oftewel dat alle mensen en bedrijven niet in de kou zouden komen te zitten. En op 3, zegt hij, pas de financiën. Niet onbelangrijk, volgens Hoekstra, hè, die financiën. Maar dus zeker niet de hoofdreden voor het kabinet om te bedenken hoeveel huizen versterkt moesten en nog steeds moeten worden. Nou was vanochtend ook Erik Wiebes aan de beurt, oud-minister van Economische Zaken en Klimaat, die in 2018 het besluit nam om helemaal te stoppen met de gaswinning. Wat heeft zijn verhoor nog opgeleverd? Nou, eigenlijk vooral een interessant inkijkje hoe hij tot zijn besluit gekomen is. En ook wel hoe daardoor collega-ministers in het kabinet toen tegen aangekeken werd. Ja, wat hem betreft, wat Wiebes betreft, was het gewoon heel logisch waarom de gaswinning naar nul moest. En dat had er gewoon mee te maken. De gaswinning was niet veilig, zei hij, en zou het ook niet meer worden. En bovendien kwam daar dan bij, het vertrouwen in Groningen was in die tijd tot het nulpunt gedaald, vertelde hij. En dat kon hij ook eigenlijk met terugwerkende kracht heel goed begrijpen. Een ander belangrijk onderwerp is ook weer natuurlijk die versterkingsoperatie. Wiebes had een conflict met Groningse bestuurders. Wiebes wordt verweten dat hij met het stopzetten van de gaswinning ook die versterkingsoperatie in Groningen on hold zette. Wat zegt hij daar nu terugkijkend over? Ja, hij zegt het is vooral beeldvorming. Want, zegt hij, als je naar de cijfers kijkt, dan blijkt dat er helemaal niet minder huizen werden versterkt. Volgend op dat besluit hè, om met die gaswinning te stoppen. Eigenlijk juist veel meer. En het conflict met de bestuurders in Groningen ging er volgens Wiebes dan ook over dat zij de versterkingsoperatie wilden koppelen aan stadsvernieuwing. En bijvoorbeeld het verduurzamen van huizen. Wat natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet zo onlogisch klinkt, want ook dat moest gebeuren. Maar volgens Wiebes zou dat dan ten koste gaan van het zo snel mogelijk aanpakken van de meest onveilige huizen. En dat was dus wel een belangrijk verschil van inzicht. Dat verhoor duurde heel lang, hè? Van 10 tot 4 uur vanmiddag, met wat pauzes natuurlijk tussendoor. En ik begreep dat hij ook een keer emotioneel werd. Wat gebeurde er? Ja, dat was toen het ging over de vraag met hoeveel Groningers Wiebes nou eigenlijk in de loop van de tijd heeft gesproken en hoe hij dat heeft ervaren. Nou, hij vertelde dat die gesprekken eigenlijk altijd begonnen en ook weer eindigden over de veiligheid. Dus een mevrouw die nam mij mee naar de logeerkamer. Zei, kijk, er zit een scheur in de muur. Het is hier heel onveilig. En zei ze, kijk, soms komt mijn dochter logeren. Maar mijn dochter is nog zo jong. En die mag niet onder het puin komen. Dus dan laat ik mijn dochter in mijn bed slapen. En dan ga ik op de logeerkamer, want ik ben toch al oud. Dan ga je wel naar huis en denk je... dit kunnen we toch echt niet langer meer maken. Potverdikke me. Offer je leven op voor je dochter, omdat je huis nog niet veilig is. Weet je, veiligheid was het onderwerp. En ik zie al die andere redelijke doelen. Maar in mijn periode vond ik dit moet nu gaan over veiligheid. Dat is mijn opdracht. Ik zie dat het u raakt. Ja. Die mevrouw die maakt wel indruk, ja. Tja. Wiebes dus. Zoals gezegd, het verhoor met oud-minister Hoekstra loopt nog altijd. Helene, dankjewel. Later deze week is trouwens ook premier Rutte aan de beurt. Tot zover Nieuws in Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. De Larabilly, het piept en het kraakt in de jeugdzorg. Horen we al heel lang, maar vandaag is personeel in de jeugdbescherming gestart met stakingsacties. De werkdruk is te hoog, kinderen zijn de dupe. Waar ligt de oplossing? Gaan we zo naar op zoek. En de hoofdpunten van het nieuws met Morad El Ouakili. En wij zijn er morgen. We wensen u een heel fijne avond. NPO Radio 1. Volgens de Duitse veiligheidsdiensten was de sabotage aan de treinkabels in Noord-Duitsland van afgelopen weekend een politiek gemotiveerde daad. Waarom de veiligheidsdiensten dit denken, maakten ze niet bekend. In België is een 40-jarige man uit Nederland veroordeeld tot 7